5 minut po pierwszej. Witamy Państwa w składzie Ewa Redel, realizacja dźwiękowa, i Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem. Zapraszamy na dwugodzinne nocne muzykowanie w programie trzecim. Muzykowanie, które otworzą fragmenty nowego koncertowego albumu zespołu The Rolling Stones. That you Na początku XXI wieku, w latach 2002-2003, zespół The Rolling Stones odbywał jak zwykle wielkie, jak zwykle światowe tournée. W ramach tego tournée w listopadzie 2002 roku zorganizowano specjalny koncert w Los Angeles, nieco mniejszy występ niż inny. Specjalnie zaproszeni goście, gwiazdy muzyki, gwiazdy kinematografii, no i specjalnie dobrany repertuar. To wszystko po latach zostało wydane na płycie, której fragmentów dziś słuchamy. Oto dwa jeszcze nagrania koncertowe. The Rolling Stones w Los Angeles w 2002 roku. All right, you should. gamblers, oh, all you ladies, oh, Lord, and gamblers, but you like my don't know how. Keep on rolling. Mick Jagger i The Rolling Stones na koncercie w Los Angeles jesienią 2002 roku. Po płycie ponad 20-letniej sięgam po album 40-letni. Oto grupa The Cult. Spirit Walker to pierwszy przebój grupy The Cult, no taki umiarkowany jeszcze przebój, no bo oni byli wtedy na początku swojej kariery. Dał swój debiutancki album Dreamtime. Mamy właśnie nowe wydanie tego dzieła na 40-lecie. W Wielkiej Brytanii, a zatem i na całym świecie dominowała wtedy muzyka tworzona przy pomocy syntezatorów, tak zwany New Wave. Grupy gitarowe musiały się przebijać przez tą dominującą modę. Udało się w przypadku The Cult. Zasługa niewątpliwie wokalisty, którym był Ian Astbury, i gitarzysty, którym był Billy Duffy. Obaj tworzyli większość utworów The Cult, no i obaj tworzyli swoisty klimat tej grupy. Jeszcze dwa utwory z debiutanckiego albumu Dreamtime.

Tak zaczynał zespół The Cult na początku, no może już prawie w środku lat 80. I teraz, 40 lat później, ukazał się remaster debiutanckiego albumu Dreamtime z roku 1984. Drugi album The Cult, Love, z roku 85, no to był już duży sukces. Mam nadzieję, że w przyszłym roku ta płyta także będzie wznawiana i remasterowana. Współczesne oblicze popularnej brytyjskiej muzyki rockowej prezentują Liam Gallagher i John Squire. Thank you. Popularny wokalista Liam Gallagher i znany gitarzysta John Squire połączyli siły. Najpierw koncertowo, a później w studiu i tak powstała ich wspólna debiutancka płyta. Jak na debiutantów przystało, album nie ma tytułu, co ewentualnie zapowiada udany ciąg dalszy. Dokładnie za miesiąc nowa płyta Marka Knopflera. Zanim to nastąpi, przypomnę Państwu tej nocy nagrania z albumu zespołu Dire Straits On Every Street. If we can't get along, we ought to be apart. And I'm wondering where'd you get that cold, cold heart. Setting me free, sign my release. I'm tired of being a villain of the peace. You can give me bedtime, tell me what I do. Come on, let's get a heart. Get a hard time only when it comes to you. You only get one life, this I know. I wanna get my licks in now before I go. Fire a love, the dead and cold. Gonna satisfy the hunger in my soul. Tell me what I do. Come on, let's get a hard time when it comes to you. Say anything that you didn't have to. Come on, let's get a hard time when it comes to you. Come on. much all night. Nicotine for breakfast just to put me right. Cause if you want one cool, if you want Heavy, heavy.